राम सरदे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष नवमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 24 मई 2003 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण एक प्यासा आदमी हो तो जल पी लिया इसका क्या पता लगे, भूखो आदमी हो रोटी जीव ले उसका क्या पता लगे, बताओ तृप्ति हो जाए यही बात तृप्ति हो जाए सब तरह से कोई इच्छा नहीं रहती तृप्ति हो जाती है। ये पैसा होना चाहिए, टमाटर नहीं है ले जाए तो सोते गंगा जी में जब है तो कोस किनारे पर बना फिर भीतर चला जाए भीतर जाते जाते जाते डूब जाए डूब जाए खत्म ऐसे इस तरह तो वो जानते हुए उसमें डूब जाए अपना अत्यंत भाव हो जाए मैं पर सर्वता लुप्त हो जाए ऐसा विलक्षण है ना इसी प्रतीति होती ना इसे साक्षात्कार होता इसका भान होता है भान एक प्रतीति होती है एक भान होता है एक का साक्षात्कार होता है तो साक्षात्कार ही नहीं क्योंकि मैं है नहीं जैसे ऐसे कहते स्वर्गाश्रम तो एक एक छोड़ लो इन टुकड़ा टुकड़ा सजा मिलेगा नहीं सजा मिलेगा ही नहीं सजा मिलेगा कहीं खोल दो सब देख लो नहीं मिलेगा हाथ कहते हाथ हाथ नहीं मिलेगा इन्हें पुर्जा पुर्जा छोड़ छोड़ दे लो हाथ मिलेगा नहीं कहीं भी हाथ मिलेगा नहीं तो हाथ कल्पित तब है ऐसे या मैं हूं मैं ये मैं क्यों प्रतीत होता है ये तो प्रतीति से विरीक्षण है और अनुभव से विरीक्षण है मान लेता है केवल तो ये अहम मिट जाता है जैसे निर्ममो निरहंकार सर शांति मनी कर सकते निर्मम हो जाता है निरहंकार है अमता हंता बढ़ जाती है व्यक्ति नहीं रहता है केवल स्वीकार करना है सरल हृदय से एक बार ही सरल हृदय से बड़ी दृढ़ता पूर्वक करता रहे हे नाथ मैं आपका हूं अजय एक बार ही दो बार क्या हो लड़की का ब्याह एक बार ही होता है दो बार नहीं होता एक बार ही होता है बस एक बार ही अपना अपना मैं पर बदल गया मैं भगवान का हूं भगवान मेरे हैं मेरे अपने हैं ये बात कठिन नहीं है आप विचार करो तो आप अपनी स्त्री को मानते हो मेरी स्त्री, ये क्या कठिनता है? जैसे मान लिया मेरी स्त्री है, ऐसे गुरु को मान लिया मेरे गुरु जी है, क्या कठिनता है? ऐसे ही ईश्वर को मान लिया हमारे ईश्वर है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हमारा संबंध सिवाय ईश्वर के और किसी के साथ है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं है। सब चीजें नाशवान है, आप अविनाशी हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुंदर, पांच बातें ये हो जाए तो इसमें मैं पर नहीं रहा। मेरी स्त्री आप मान लेते हो, कोई जोर पड़ता है? मेरी स्त्री, स्त्री मान नहीं मेरे पति, गोत्र बदल जाए, गोत्र पिता गोत्र नहीं रहा, पति गोत्र बदल हो रहा, बैठे पिता के पास में, पिता का स्नेह है वैसा ही, वो बेटी को प्यार जब देता है चीज देता है, परंतु वो है और गोत्र की, वही चिंता बढ़ जाती है, लड़की बड़ी हो गई चिंता रहती है माँ को बाप को, अच्छा घर अच्छा बार मिल गया दे दी, चिंता मिट गई, अब हमारी नहीं है, हम जितना दे रहे वो दे सकते हैं। इस तरह से मैं मेरा पर नहीं रहेगा, मेरे ममो मेरे अहंकार छा नहीं, बिहार कामान यह सर्वान पमान सर्व निष्प्रिय निर्ममो निरहकार शासन में नहीं सती, यही कर्म योग में यही भक्ति योग में निर्मो निरहकार सुख दुख सुमक्ष में व्यवहार में जाए माना है, यही आता है ज्ञान योग में अहंकारम बलम दर्पम कामं क्रोधम बलिग्रहम विमोचन निर्मम शांतो ब्रह्म वायु, निर्मम होता है तो ब्रह्म प्राप्त होती है, कर्मयोग से भी निर्मल निर्गार, भक्ति योग से निर्मल निर्गार, ज्ञान योग से निर्मल निर्गार, तो अपना मैं पड़ा मिट जाता है, मैं अपना सूखा नहीं है सत्य भी नहीं है, ऐसा है मिट जाता है, रहता नहीं। मैं पड़े के भीतर क्या चीज है कि एक तो परमात्मा की लालसा भगवान मिले, एक है संसारी भगवानी इच्छा, दो इच्छा है, एक भगवान भगवानी इच्छा, एक परमात्मा इच्छा, दोनों मिल जाती तो मैं बड़ा होता है, तो भोगों की इच्छा मिट जाती है, परमात्मा की इच्छा पूरी हो जाती है, वो मिट जाती है और पूरी हो जाती है तो नहीं होती, मैं पना भी मिट जाता है, क्योंकि मैं पर दोनों पर टिका हुआ है, संसार इच्छा है या परमात्मा की इच्छा है, दो पर दो यही तो मिट जाता है, मेरे पे मिट जाए दिन वो निरंकार हो जाता है और शांति की प्राप्ति होती है, कर्म योग से शांति की प्राप्ति होती है, भक्ति योग से भगवान की प्राप्ति होती है, ज्ञान योग से ब्रह्म की प्राप्ति होती है, तो अंत में एक हो जाते सभी, पर विवेक मार्ग में बहुत दूर तक अंतर रहती है, ये विवेक मार्ग है, भाव है और भक्ति में है, भावन से ऊंचा है विवेक से भी, विवेक में जड़ चेतन दो होते हैं, भाव में दो नहीं, भगवान की अपराज भक्ति है अपराशक्ति एक पराशक्ति, भूमि आप अंदर वायु खंग मन बुद्धि अहंकार आठ, यह अपना प्रगति होती है आठ, भिन्ना एवं प्रगति अथता अपरे यम अपरा इतस्तु अन्याम विद्धि वे पराम इसे दूसरी पराभक्ति परावान जीवभूत ये वह जड़ विभाग ये वह चेतन विभाग ये दोनों विभाग जिसमें जाते हैं वो परमात्मा ये दस हुए आठ हुआ तो अपरा प्रकृति जीव एक परा प्रकृति और एक भगवान स्वयं ये दस हुए एक हो जाते हैं तो दस हुए एक होने से ये पृथ्वी वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम भगवान जी के सभी मृत्यु है मृत्यु हटती नहीं ये होता है तो पूरी होने पर अहंकार नहीं रहता ममता नहीं रहती प्याय कामान या सर्वान निर्म निरहंकार उसे शांति बनी रहती कर्म योग से शांति की प्राप्ति भक्ति योग से भगवान की प्राप्ति ज्ञान योग से ब्रह्म की प्राप्ति फिर ब्रह्म की प्राप्ति भगवान की प्राप्ति अपने स्वरूप की प्राप्ति एक हो जाते हैं तो पूर्ण हो जाता फिर भेद नहीं रहता यह पहचान मैं पर मिट जाता मैं पर जैसे जागृत में और सुप्न में पर रहता है सुषुप्ति में मैं पर नहीं रहता आप रहता है स्वयं रहता है मैं पर नहीं रहता इस बात से सुख से सोया मेरे कुछ भी याद नहीं था बड़े सुख से सोया तो इन सबका अभाव होने पर जो सुख होता है वो अपार सुख है आनंद सुख है वो स्वरूप है वो ऐसे स्वरूप है खास इस बात से दोनों प्रति अपरे में पराम जीव भूता महाभव ये धारी रे जगत इस जीव ने जगत धारण कर रहा है जगत नहीं है परमात्मा ही है जगत रूप दिखता है जब तक जीव रहता है तब जगत दिखता है फिर जगत नहीं रहेगा बारूद बस राम बहु नाम जन नाम अंत ज्ञानवान माम प्रदे वासुदेव सरोम सब वासुदेव परमात्मा सब आत्मा सुधो अभ्यास नहीं है केवल स्वीकार कर ले जैसे पत्नी स्वीकार पति उगा देती है पति जैसे स्वीकार पत्नी उगा देता है स्वीकृति मात्र हम आ जाएगा वो मेरा होगा हम मेरा मिटेगा नहीं वो स्त्री अस्थिर न हो तो भी बहू उसे कहा दिया मुख्य बहू है खराब आचरण तो भी आचरण पति प्रता भी और बिल्कुल खराब आचरण वाले हम मुख्य बहू है हम उनको बेटी नहीं करा रही यार हम विचार कर लो कह रहे हमारी बेटी है हमारी बहू है परंतु अचानक उसे हम कोई बहू है बस ऐसे अंतर ममता मिट जाती है निर्ममो निरहंकार से शांति में नहीं कर सकती तो कर्मियों से शांति की प्राप्ति और निर्ममो निरहंकार संबंध का सुख समय संतुष्ट सत्तम योगी से मैं अर्पित मनोबुद्धि जो मत भक्त सब मे प्रिय भगवान प्यारे होते हैं वो क्या होता है अहंकारम बलम दर्पम इसमें अहंकार पीछे मिटता है और ज्ञान में अहंकार को पहले मिटाना पड़ता है इस वजह ज्ञान का मार्ग करना पड़ता है अहंकारम बलम दर्पम कामं क्रोधम परिग्रहम विमुच्य फिर निर्ममो निरहंकार सब दुख सूत्र अहंकार मत भक्ति में लगते पराम फिर परा भक्ति मिलती है जो भक्तिया समझा दिया भक्तिया भक्ति से भक्ति पैदा होती वो परा भक्ति है भक्तिया माम जान दे भक्तिया माम अभी जान दे माम का यावान यह सारी होता यह सगुण है, यावान तवान ब्रह्म में नहीं होता, ब्रह्म यावान तवान क्या हुए जितना उतना क्या हुए यह तो नहीं ब्रह्म है तो ब्रह्म यावान यह सारी तत्व तो मान तत्व ज्ञाता विषय है धनंद ज्ञातवा विषय है भक्ति के द्वारा भक्तियात्व क्या तुम दृष्टुं तत्व भक्ति में तीन बात होती है, ज्ञान में दो बात होती है निर्गुण और निरंकार। अब तीन हम जाना थे तत्व से जानता है दर्शन करता है मैं प्राप्ति में जाती ये गीता में विचार किया है तो पहचान क्या होती है तो प्यासा आदमी और एक जल पी ले क्यों थर्मामीटर लगाना पड़ता है ऐसा कोई इच्छा नहीं पूर्ण हो जाता है। इस बार ज्ञान में अखंड आनंद है और भक्ति में अनंत आनंद आनंद ये अखंड है अखंड आनंद आनंद है प्रत्यक्ष वर्धमान प्रत्यक्ष वर्धमान प्रेम वो है भक्ति का फल है। अच्छी बात है पहचान ये है कि मैं पर नहीं रहता खास बात है। और भक्ति का फल क्या हुआ महाराज जी? भक्ति का फल हुआ भक्ति पराभक्ति भक्ति का फल पराभक्ति भक्तिया संजाते है भक्तिया भक्ति से पैदा होती है भक्ति नौता भक्ति साधन भक्ति तीन तरह है पहले दूर रहे तीन दूर रहे श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम यह स्मरण तक है दूर से और इसे निधि गुरु से स्मरण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्जुनम वंदनम ये नजदीक में और शक्य वात्सल्य शक्य आत्म निवेदनम ये तीन त्रिक है तीन त्रिक दूर से नजदीक से और एकता से तीन चीज होती है तो तीन त्रिक है भक्ति साधन भक्ति इनसे आगे होती है साध्य भक्ति और मैं पर नहीं होता मिट जाता है तो वो स्थिति दो तरह की होती है एक ज्ञान मार्ग से होती है एक भक्ति मार्ग से होती है। ज्ञान योग और भक्ति योग ये दोनों ज्ञान योग और कर्म योग दोनों साध्य है और भक्ति योग साध्य है और भक्तियां सुन जाती है भक्तियां भक्ति साधन है मैं पर मिट जाता है। जैसे सुषुप्ति में महाराज क्या रहता है सुषुप्ति में अहम है लीन हो जाता है अहम के साथ अपना संबंध नहीं रहता अविद्या में लीन हो जाता है स्वयं जागृत रहता है स्वयं लीन नहीं होता। इस बात से मैं सुख से सोया कुछ भी पता नहीं था मैं सुख से सोया तो मैं रहता है अहम नहीं रहता स्वयं जागृत रहता है ज्ञान होने से वो ऐसा होता है आंता मिट जाती है वो अविद्या में लीन होता है वे जागृत हो जाता है। हाँ तो मेरे से अहम अलग है इस अनुभव सबको होता है और सबको होता तो उसकी पहचान ये है कि मैं मेरा रहता नहीं निर्मोह निरहंकार ज्ञानी गीता का जो ज्ञान योग है वो भक्ति योग में परिवर्तित होता है। हाँ भक्त्यात्म न्यासा कहते हैं नोता जी में क्या तुम दृष्टम प्रवेशम। ये तो भक्ति योग के प्रसंग में है। हाँ। लेकिन जो ज्ञान योग के प्रसंग में दो ही हो तो भी उसका भी पर्यवसान तो ज्ञान भक्ति में ही हुआ। भक्ति में इस बात भक्ति योग सब साध्य है, ज्ञान योग और कर्म योग साधन है। बहुत से विद्वान आबाद कहते हैं गीता में ज्ञान योग का पहले बनाना है, अशोचन में सोचता हूँ ग्यारहवें श्लोक से, इसमें ज्ञान योग का पहले है। भागवत में भी है क्या न कर्म से भक्ति से नान्यो उपाय योग शीघ्र नहीं चलता, योगास्त योग है अपना तीन योग का है, ज्ञान कर्म से भक्ति से ज्ञान यही क्रम है, जो विद्या क्रम है ज्ञान कर्म से भक्ति से। तो ज्ञान योग क्या है, ज्ञान योग में विवेक प्रदान है उसमें भाव प्रदान है, भक्ति योग में विवेक प्रदान है, ये भाव प्रदान है। विवेक प्रदान में बहुत ऊंची स्थिति होने पर भी विवेक है ना, विचार पृथक भाव है, विचार पृथक भाव से विवेक बनता है। तो विवेक में एक जड़ चेतन दो होते हैं, जड़ता त्याग और परमात्मा की प्राप्ति दो चीज होती है। तो परमात्मा की प्राप्ति होने पर भी जड़ विभाग बाकी रहता है, इस बार ज्ञान योग में अच्छी स्थिति होने पर भी दो होता है, कभी तो मालूम रहता है साधन बहुत अच्छा बहुत अच्छा, कभी मालूम रहता है इतना वर्ष हो गया अच्छी स्थिति नहीं हुई, ऐसा होता है। ज्ञान में बहुत ऊंची स्थिति होने पर भी दो बात होती है, और भक्ति में एक ही होता है, क्योंकि अपरा भक्ति परा भक्ति दोनों ही भगवान की शक्तियां हैं। अपरे हम तो सन्याम भक्ति बिंदु में ही परा हूं, दोनों में लगा है, वो मेरा वो नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार ये थी मैं बिन्ना पर दृढ़ता मैं मेरा है। अपने धीमे पर आ मेरी भक्ति वो चेतन भक्ति है, चेतन प्रकृति और ये जड़ प्रकृति दोनों में भगवान हुए, तो इसमें दो नहीं होते, इसमें एक परमात्मा ही होते हैं। वासुदेव सर्वम बहुनाम जन्म नाम थे ज्ञानवान वाम भवद थे वासुदेव सर्व विधि सहमात्मा सुदुर्लभ महात्मा दुर्लभ है। भगवान ने अपने को तो सुलभ बताया है, अन्य चेता सतम यो मातम सुलभ है पार्थ महात्मा सुदुर्लभ रे मत हरिशो प्रीत कर हरिजो कर एत हरिजी से जग देत है हरि हरिजन हरि देत हरी एरिया छोड़ने मिले हरी को दूर सब जगह बनाना मिलेगा और हरी दिन कहिया को महात्मा बहुत कम होता है, सब कुछ बात हरी दिन हरी ही लेते हरी जी से हरी जी दे जग देते है भगवान राजी में है तो मनुष्य ही लगता है बहुत जो मानते हैं कभी कर करुणा न दे ही दे तो ईश बिन है तो सुन है दो कृपा हुई एक तो कृपा एक बिन है तो सुने मनुष्य ही देते है मनुष्य से तीनों मतियां होती है और चतुर्था मध्य से सदरात सा अदो घंटे देता हूँ पर महात्मा लोग होते हैं परमात्मा को प्राप्त हुए महात्मा उसका बनाया हुआ जन्म मन में नहीं जाता वो परमात्मा को प्राप्त होता है। ईश्वर से जे जे मन हरिशो प्रीति कर हरिश प्रीत हरिजन सो कर हरिजी थे जग देते हैं भगवान की इच्छा तो जग देते मन शरीर दे और हरिद्र हरि ही देते भगवान को देते हैं। चार बजे भाई कीर्तन समाया गया।